มาระโกบทที่5 พระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งไปยังเขตแดนของเมืองเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งที่มีผีโสโครกสิงออกจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามโซ่ตรวนเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอื้ออึงและเอาหินเชือดตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางคืนและกลางวันเมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่า ข้าแต่พระเยซูพระเจ้าสูงสุดลงต้องการไรจะขอขอพระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้า ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ตรัสกับมันว่า ไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้น แล้วพระองค์ตรัสถามมันว่า เจ้าชื่ออะไร มันตอบว่า ข้าชื่อกองพลมองว่าพวกเรามีหลายคนด้วยกัน มันจึงอ้อนวอนพระองค์อย่างมากที่จะไม่ให้ขับไล่พวกมันออกจากเขตแดนเมืองนั้นขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาใกล้ๆนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่า ขอส่งพวกเราเข้าไปในฝูงสุกรเพื่อให้พวกเราสิงในตัวพวกมัน พระองค์ก็ทรงอนุญาตผีโสโครกเหล่านั้นจึงออกไปสิงอยู่ในสุกรแล้วสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและสำลักน้ำตายส่วนพวกคนที่เลี้ยงสุกรนั้นต่างหนีไปและเล่าเรื่องนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพวกเขามาหาพระเยซูและเห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงเกรงกลัวแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่ถูกผีสิงและที่เกิดกับฝูงสุกรคนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขาขณะที่พระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่เคยถูกผีสิงอ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปด้วยแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่า จงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านว่ามากเพียงไรและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่าน คนนั้นจึงทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขาและคนทั้งหลายก็ประหลาดใจเมื่อพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมหาชนมาเฝ้าพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงประทับที่ริมฝั่งทะเลและมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัสมาที่นั่นเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ว่า ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยหนักขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนเธอเพื่อเธอจะหายโรคและมีชีวิตอยู ่พระองค์จึงเสด็จไปกับเขามหาชนตามไปและเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วเธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคนและสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมีแต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งกำเริบหนักขึ้นเมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์และแตะต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่า ถ้าฉันได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรค ทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วพระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์จึงเหลียวหลังมาหาฝูงชนตรัสว่า ใครแตะต้องเสื้อของเรา พวกสาวกทูลว่า พระองค์ทอดพระเนตรเห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกำลังเบียดเสียดพระองค์แล้วพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครแตะต้องเรา พระเยซูทอดพระเนตรดูรอบๆเพื่อจะดูว่าใครเป็นคนที่ทำหญิงผู้นั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจึงมากราบลงทูลพระองค์ตามความเป็นจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่า ลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด ขณะที่พระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคำก็มีบางคนมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่า ลูกสาวของท่านตายแล้วยังจะรบกวนอาจารย์อีกทำไม แต่พระเยซูไม่สนพระทัยสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นพระองค์ตรัสกับนายธรรมศาลาว่า อย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้น พระองค์ไม่ประทานอนุญาตให้ใครไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอห์นน้องชายของยากอบเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงบ้านของนายธรรมศาลาแล้วก็เห็นคนกำลังวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามพวกเขาว่า พวกท่านร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กคนนั้นยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่เท่านั้น พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์หลังจากพระองค์ไล่คนเหล่านั้นออกไปแล้วจึงพาบิดามารดาและพวกสาวกที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กอยู่พระองค์ทรงจับมือของเด็กหญิงผู้นั้นตรัสว่า ทาลิทาคูม แปลว่า เด็กหญิงเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิด เด็กหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินทันทีเพราะว่าเด็กคนนั้นอายุ12ปีแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์ทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าให้คนอื่นล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแล้วทรงบอกให้เขานำอาหารมาให้เด็กคนนั้นรับประทาน